у добры час дзянькоў прыгожых. Ты знік у хвалях часоў Божых, і толькі ў думках і ўспамінах жывеш, гарыш у днях дзяціных. Далёка я ад межаў родных, і дзён галодных і халодных пражыў нямала. Я гадаю, я родны край успамінаю, і я ім жыву. Я ў ім душою і сэрцам, кожнаю парою. Як той нявольнік прагне волі, так прагну я ступіць на ролі сваіх палеткаў, ніў благенькіх, дарог і сцежчык крывенькіх, што гожа ўюцца споміж жыта або сред лесу самавіта. І ўстануць з'явы, як жывыя, малюнкі сэрцу дарагія і моцна душу парываюць. Ідзі да нас, ідзі, гукаюць. Благаславёны час той будзе, калі я ў родным сваім людзе куточак бацькаў прывітаю і радасць жыцця там пазнаю. О, родны край, о, край пакуты, нягодай цяжкаю прыгнуты. Калі ж ты збудзеш тое гора, што і цяпер там, як і ўчора, які даўней цябе знішчае і горкім смуткам авявае. І ў час вялікі разбурэння не сцерпіць нават і каменне тваіх палёў, глухіх абшараў, дзе след вайны агнём пажараў пранёсся дзіка і няшчадна, каб не заплакаць з таго здзеку, што чалавек звер чалавеку. Так злосна чыніць неўспагадна. О, край мой мілы, усёй душою хачу злучыцца я з табою, у тваіх палях пазычыць сілу, у тваёй зямлі сысці ў магілу. Дзяцінны час. Я памятаю зімы прыход у нашым краю. Стаіць над лесам шум маркотны, па небе хмары, як палотны, паўночны вецер расцілае, і бель над далямі звісае, і ціха стане на падворку, і лес жалобную гаворку свой гоман восені канчае, і моўчкі зіму сустракае. А сетка белая густее, і бліжэй, бліжэй снегам сее. І вось над хатай, над гуменцам сняжынкі жвавыя гуляюць, садок і дворак засцілаюць бялюткім чыстым палацянцам. І тут у хаце не ўтрываеш, кажух на плечы накідаеш, бяжыш на двор, як той шалёны, крычыш, гукаеш здавалёны, зямлі не чуеш пад сабою і ловіш белы пух рукою. Угару зірнеш, як рой пчаліны, снуюцца тихія пушыны, у гары знячэўку штурхануцца, глядзіш, і ў пары пабяруцца. Ого-го, брат, дядька кажа, цяпер зіма напэўна ляжа, за санкі костусь трэба брацца, эх, будзеш мець дзе разгуляцца. І костусь рады і довольны, цяпер гулянак свет раздольны, адкрыты новыя пуціны, у круг забаў яго дзяцінны, і ён ад радасці трасецца, ды ў мяккім снезе скачанецца, а снег станоўка і заложна так і шуфлюе. Лес набожна стаіць, маўчыць, і ўсё святлее, як бы здаецца весялее. Назаўтра ўстанеш, Свет змянёны, у новых хутарах вербы, клёны, і ўсюды чыста, бель такая, што проста вочы адбірае. У парканах шулы, як салдаты, стаяць у струнку зухаваты, башлык высокі, шапкі новы, ура, гукнуць табе гатовы. Ідзе з лапатай дзядзька з хаты, адграбае снег заўзята. Гумною хлеў праводзіць сцежкі, не хоча мець у дзень замешкі, бо ў дзень на рэчку і на тоні схадзіць рыхтуецца Антоні. Мы знаем, ён рыбак з уроды, і ўсякіх рыб ён знае ходы, калі якая не растуе, што ёй пад густ, чаго бракуе, і нораў кожнай рыбы знае, аб іх трактат ён прачытае, ды так, што любы паслухаць, дзівіцца будзеш ды лоб чухаць. І гэта ўсё не з кніг набрана, не з слоў учонага паўпана, якіх цяпер усюды досыць. Усё гэта ўласны розум зносіць. Свая мазолілась галоўка, а не чыя там калатоўка. Бярэ Міхал свае прылады, якія стрэльбе датыкаюць. Цяпер зайцы ў лясах гуляюць, іх упалюеш без прынады, тым болей што ганчак хорошы, ёсць сэнс прайсціся па парошы. І чуць, што толечкі разнелы ў маткі, снеданне паспела, але яе ўсе падганяюць, баржэй рассыпацца жадаюць, каму куды і ў чым хто здольны, дзянёк прыдасца часам вольны. Пакінь, Міхась, ты сучку дома, мо дзе забіўся тхор між лома, у карчах на рэшцы следу многа, іх там пярэсмыкі, дарога, і да тхаровы ў дзядзька падак, ад хор цяпер да бёры гладак. У свержні іцка з моўшым проста да шкуркі ўліпнуць як кароста, а такса талент такі мела, што за тхарамі чуць не млела. Бяры сабе, хай астаецца, на просьбу бацька паддаецца, і так у хаце запіраюць, а ў лес сівалку запрашаюць. Выходзіць бацька першы з дому, мясіць снягі па буралому. На ім кучомка, верх зялёны, кажух каротенькі чырвоны, а стан шырокая папруга сціскае спрытна, лоўка, туга. На меднай спроншцы лось красуе і з жоўтай бляхаю фасуе. А праз плячо паўзверх кажуха ідзе раменны пас быў зуха. На гэтым паску знак блішчасты, а на плячах шнур пакручасты. І вось як бацька выйдзе з рана да стрэльбу на крыж перакіне, і ў палясоўшчыцкім ён чыне, да праўды змахвае на пана. І дзядзька доўга не чакае, маўчкоў ён Костусю ківае, а Кастусёк даўно гатовы, у іх раней была намова схадзіць у луг на азярыны і патрывожыць рот тхарыны, на рэчцы заграць паправіць і новы буч яшчэ паставіць. За пояс дзядзька закладае сваю сякерку, так сукліча, кусок аладкі ў нос ёй тыча, і вон за дзверы выпускае, а Костусь з торбаю з лапатай даўно чакае іх за хатай. Спаткаўшы ўладзю на дрывотні, раскажа дзядзька ўвесь парадак, бо той, наеўшыся аладак, глядзіць за домам неахвотна. Яму ты слова, ён другое, заўзята юха, хоць малое. І дзядзька часам загарыцца, гатоў няслушніку па пысцы праехаць шорсткім сваім пальцам. Бо што ты зробіш з падшывальцам? І дзядзька, плюнуўшы сярдзіта, ідзе, споткнуўшыся на карыта, а ўслед яму смяецца ўладзе. Павыскаляйся яшчэ, гадзе, Антос яму, даль бог вярнуся, расквасіць кірпу не збаюся. От то гладыш, абы напроці, абы нажэрціся, к рабоці на вяроўцы не зацягнеш. У лес пабегчы толькі прагнеш, ну, трасцу дам табе цукерку. Гулу падсунуў табакерку, бубніць Антос ужо з сабою, ідучы скорую хадою. І доўга ўладзю дзядзька журыць, і Костусь бровы свае хмурыць. І ён на брата сэрца мае, бо ўладзе дзядзьку зневажае, а дзядзька поле толькі міне, глядзіш, і злосць яго астыне. Задраўшы ў гору хвост трубою, сама давольная сабою, снуецца такса між кустамі, бяжыць і спыніцца часамі, наставіць вушы, разважае вушамі, нос свой павярае, і не зрухнецца, бы застыне, і лапу нават чуць узніме. І дзядзька таксу падганяе, шукай тхара,